کیوں نہ ہو باہر لمحہ جستجو مدینے کی، کیوں نہ ہو باہر لمحہ جستجو مدینے کی، زندگی کا حاصل ہے، زندگی کا حاصل ہے آرزو مدینے کی، زندگی کا حاصل ہے آرزو مدینے کی، ہم مدینہ گھوم آئے، جالیوں کو چوم آئے، ہم مدینہ گھوم آئے، جالیوں کو چوم آئے، جالیوں کو چوم آئے، جب کسی نے چھیڑی ہے گفتگو مدینے کی، جب کسی نے چھیڑی ہے گفتگو مدینے کی، زندگی کا حاصل ہے آرزو مدینے کی، غمزدوں کو غم اپنے، یاد ہی نہیں رہتے، غمزدوں کو غم اپنے، یاد ہی نہیں رہتے، جب بہار ہوتی ہے روبرو مدینے کی، جب بہار ہوتی ہے روبرو مدینے کی، زندگی کا حاصل ہے آرزو مدینے کی، جس کو جو بھی ملتا ہے ان کے در سے ملتا ہے، جس کو جو بھی ملتا ہے ان کے در سے ملتا ہے، بٹ رہی ہیں خیراتیں چار سو مدینے کی، بٹ رہی ہیں خیراتیں چار سو مدینے کی، تیرگی میں رہ کر بھی روشنی میں رہتا ہے، تیرگی میں رہ کر بھی روشنی میں رہتا ہے، جس کے دل میں گھر کر لے جستجو مدینے کی، جس کے دل میں گھر کر لے جستجو مدینے کی، زندگی کا حاصل ہے آرزو مدینے کی، وہ دیارِ خواجہ ہو یا درِ فرید الدین، وہ دیارِ خواجہ ہو یا درِ فرید الدین، ہر طرف تجلی ہے، ہر طرف تجلی ہے، ہو بہو مدینے کی، ہر طرف تجلی ہے، ہو بہو مدینے کی، زندگی کا حاصل ہے آرزو مدینے کی، اس لیے بساتے ہیں لوگ گل کو دامن میں، اس لیے بساتے ہیں لوگ گل کو دامن میں، ہے بسی ہوئی خالد گل میں بو مدینے کی، ہے بسی ہوئی خالد گل میں بو مدینے کی، کیوں نہ ہو بہر لمحہ جستجو مدینے کی، زندگی کا حاصل ہے آرزو مدینے کی، آہ جاتی